Då ska vi spela en bit till. Vi ska då... Då vill vi spela en finstämd visa för er. En visa som handlar om hemlängtan. Och varför man längtar hem och vad som är hemma. För att det är väl så att... Ja, det är inget speciellt med Norrbotten. Det som är speciellt med Norrbotten är att det är här vi bor. Det är här vi vet var stigarna går och det är här vi vet vem som är släkt med vem. Det är därför som vi ska ha rätt att bo kvar här. Den visar oss som heter Det är hit man kommer när man kommer hem. Klockan gick mot 5 och det regnade lite grann. Och snart skulle natten bli till dag. Och vi satt där vid elden och pratade med varandra. Erik, Johan, Andersson och jag. Dimman smög sakta iväg över sjön och stolommen ropade någonstans. Jag såg Eriks strömmande blick hur lågorna trodde sin dans. Ändå, så sa han, fast vi har det bra och trivs ganska fint där vi bor. Ja, ändå ska du veta, så ångrar jag och förbannar att man var så dum och fort. Men man hade ju ingenting att välja på och man tänkte bara stanna några år. Men du vet hur det blir, ja, sen blir det inte av och det blir svårare för varje år som går. Men det är här man känner vart stigarna går och man vet vem som är släkt med vem. Det är här man vet vad gäddorna står. Det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Och då när vi for var ju ungarna små. Kristoffer, han skulle fylla 3. Och Kajsa, hon hade inte ens börjat gå den hösten när vi flyttade dit ner. Men nu har de ju hunnit växa så pass att de hunnit rota sig där. Så nu får man tvinga dem med sig varje år. Du vet vilket helvete det är. Men det är här man känner vart stigarna går och man vet vem som är släkt med vem. Det är här man vet var gäddorna står. Är det hit man kommer när man kommer hem. Du vet, är det hit man kommer när man kommer hem. Och man tycker det var nyss som man gick här och var häsch i virket när farsgubben slog. Men vem vet hur ofta det blir att man får hit upp nu sen även morsan dog. Men hur den blir så ska gudarna veta att det finns inga bojor eller band som kan hindra mina tankar att färdas norrut på våren som en flygande ang. För det här man känner vart stigarna går och man vet vem som är släkt med vem. Det här man vet var gäddorna står. Är det hit man kommer när man kommer hem. Du vet, ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Och kärveden sprakade och knastrade och brann. Och det doftade av kaffe, skog och rök. Och vi satt där vid elden och teg med varann. Och någonstans i öster golen gök. Det gick en stilla krusning över sjön. Och natten hade åter blivit dag. Och det var den första dagen i resten av våra liv. Det var Erik, Johan, Andersson och det var jag.